Agatha Christie paravanın ardında. Fırtınalı ve yağmurlu bir akşamüstü, Sunflower Caddesi'nden hızlı adımlarla ilerleyen genç Wilfred Hope'un içi nefret doluydu. Gerçekte nefret onun doğal bir duygusu değildi. Daha bir yıl öncesine kadar büyükçe bir Londra hastanesinde zeki, akıllı ve mutlu bir tıp öğrencisiydi. Kafasında mesleğinde ilerlemekten ve çok sevdiği nişanlısından başka hiçbir düşünce yoktu. Yaşam mutlu, neşeli ve çalışma dolu olan her şeydi. Oysa şimdi kötü, sıkıntılı ve berbat şeyler vaat eden bir hale dönüşmüştü. Aylardır akşam yemekten sonra nişanlısı Amy Alice'in evine gidiyordu. Şimdi de hızlı adımlarla Alice'lere giderken içinde bulunduğu sıkıntılı ve heyecanlı duruma ve hatta belki de korkuya rağmen son zamanlarda her şeyin nasıl da birdenbire değiştiğini düşünüyordu. Tek bir kişinin eseriydi bu değişme ve Wilfred Hope da şu anda yalnız onu düşünmekteydi. Yaklaşık tam bir yıl önce Alice'ler evlerine Paul Dudden adında birini pansiyoner olarak almışlardı. Dudden, iri yarı, beyaz yüzlü, çirkin, pek konuşmayan bir adamdı. 45 yaşlarında vardı. Kent merkezinde bir işi olduğunu söylüyordu. Pek varlıklı olmayan Alice'lere iyi bir para önerince adamı geri çevirmemişlerdi. Adamı büyük bir iyi niyetle bağırlarına basmışlardı. Ancak başlarda önemsiz bir kişi olarak görünen Dudden, kısa bir sürede hepsinin üzerinde garip bir hakimiyet kurmuş bulunuyordu. Genç Wilfred aileyi gözlerinin önüne getirdi. Neşeli gülümsemesi ve yaşama hep mutlu açıdan bakışıyla iyi yürekli bayan Alice. Karısından epey yaşlı olan ufak tefek bay Alice, şimdilik çalışmayla arası pek hoş olmadığından ana babası için bir sıkıntı kaynağı olan 20 yaşlarındaki Robert ve Wilfred'a göre İngiltere'nin en sevimli kızı olan Amy. Alice ailesi bunlardan oluşuyordu ve tüm ailede Dodo'nun gelişinden sonra esrarengiz bir değişiklik ortaya çıkmıştı. Oldum olası sinirli ve utangaç bir insan olan yaşlı bay Alice'in huzursuzluğu ve utangaçlığı artmış gibiydi. Amy o pırıl pırıl halinden bir şeyler kaybetmişti. Genç Robert eskisinden daha aksi, daha sessizdi artık. Yalnız bayan Alice'de pek bir değişiklik göze çarpmamaktaydı. Wilfred'e gelince İnsanın yüreğindeki değişikliği kim dile getirebilirdi ki? İnce ince yağan yağmur yüzüne çarparken, rüzgar yolun iki yanındaki ağaçları köklerinden sökecekmiş gibi eğerken, fırtına yüreğindeki çirkin duyguyu yansıtıyordu sanki. Belki de yaşam boyunca kimseden nefret etmemiş olan kendisi, şimdi bu adam için akla gelebilecek her kötülüğü düşünüyordu. Adam, Wilfred'ın hayatında en çok değer verdiği ailenin mutluluk ve barışını tehdit etmenin yanı sıra, son zamanlarda Amy üzerinde garip bir etki yaratmaya da başlamıştı. Wilfred, kızın nişanı bozacağını bile düşünüyordu artık. Bu yüzden o akşam aceleyle yürürken gerçekten çok büyük bir sıkıntı içindeydi. Bahçe kapısının açıp daracık yoldan koşa koşa geçerek zili çaldı. Bir an geri dönmek geçti içinden. Bu akşam buraya gelmemesinin kendisi için çok daha iyi olacağını söylüyordu içinde bir ses. Bunu son zamanlarda sık sık duymaya başlamıştı. Geceler eskisi gibi mutluluk dolu saatler değildi artık. Ama hayır, gururu buna razı olamazdı. Zili çalıp bekledi. Kapı aynı anda uzun yıllardır Alice'lerin yanında çalışan Bayan Hulk tarafından açıldı. Wilfred kadını pek sevdiği için genellikle durup konuşurdu. Ama bu gece kendi heyecanı ve mutsuzluğu içinde kadını başıyla şöyle bir selamlayıp küçük antreye girdi. Gerçekten öylesine aceleyle içeri girmişti ki Bayan Hulk'un kapıyı kapatmayıp yağmura ve fırtınaya rağmen dışarı çıktığını, bahçe kapısı önünde durup yolun altına ve üstüne baktığını görmedi. Hiç de doğal bir şey değildi bu. Aslında sakin ve mutlu bir kadındı Bayan Hulk. Ancak bu gece iri ve geniş yüzü endişe doluydu. Birini mi bekliyordu? O kara ağaçların ardında birinin saklandığından mı kuşkulanmıştı? Bir haber ya da işaret mi bekliyordu yoksa? Her neyse, yağmur altında öylece dalgın dalgın dururken çevresinde olup bitenleri fark etmedi bile. Bu arada Wilfred şapkasıyla paltosunu asmış, kapıyı vurarak içeri girince artık alıştığı bir sahneyle karşılaşmıştı. Alice'lerin salonu uzun zamandır kullanılan eski mobilyalarla döşenmiş olup rahat bir odaydı. Ancak modern ölçülere göre pek kalabalık sayılabilirdi. Çerçeveli fotoğraflar ve ufak tefekle dolu sehpalar. Gürül gürül bir ateşin yandığı şöminenin üzerinde garip Çin porselenleri, mavi suratlı köpekler, mandarinler ve hanımları ve içinde solmaya çiçekler dolu bir sürü vazo. Bir duvarı hemen hemen kaplayan ve Wilfred'e artık üzerindeki giysiler kadar tanıdık gelen büyük bir Japon paravanası. Paravananın yanında daha salon zambağı bulunan koca bir saksı. Bayan Alice ateşin yanında oturmuş, her zaman olduğu gibi yüksek sesle roman okuyordu. Karşısındaki Amy, Wilfred'ı görünce gülümsedi. Kızın yanında iskemlesinde huzursuzca kıpırdanan genç Robert vardı. Bay Alice ise bir masa başında oturmuş, her akşam olduğu gibi fal açıyordu. Wilfred paravananın karşısına, Bayan Alice'in yanına oturdu. Kadın okuyordu. "Ah Robert," diye bağırdı Lucy. "Ne kadar çok bekledim bu anı. Benimsin artık." Ve Robert koşup sevdiğinin önünde diz çöktü, onu kucakladı. Bayan Alice kitabı kucağına bıraktı. "Ne kadar güzel değil mi?" Amy, annesini memnun etmek için başını salladı. Wilfred, kadının sözlerini duymamıştı bile. Çok garip bir şey olmuş, odaya girip de oturduğu andan sonra hiç alışkın olmadığı bir huzursuzluk hissetmişti. Bu, kendi duygularından mı böyle olmuştu, yoksa odada gerçekten bir şey mi vardı? Oturduğu yerde, aptallığın gereği yok diye söyleniyordu ama edindiği izlenim de giderek artmaktaydı. Çevresinde hep alışkın olduğu şeyler vardı. Küçük sehpalar, Çin porselenleri, fotoğraflar, paravana, gürül gürül yanan ateş, çok iyi tanıdığı aile. Ama bir yerde, belki perdenin arkasında, belki paravanın ardında, hatta belki de kendi arkasında bir başkası var gibi geliyordu. Kendisini gözetleyen, hiçbir hareketini kaçırmamaya dikkat eden biri. Huzursuzluğu giderek artıyordu. Bayan Alice'in sesi havada garip bir tını yaratmaktaydı sanki. Kadını dinleyemiyordu. Kendine güvenini sağlamak için Emmy'ye baktı. Ancak garip bir şeydir ki kızı o kadar sevmesine rağmen göz göze gelecekler diye korkuyordu. Kızın bakışlarıyla karşılaşmak istemiyordu. Ama bunun sanki kendisine suçluymuş gibi bir duygu vermesi Wilfred'i eskisinden daha huzursuz kıldı. Bakışları üzerine iyi gelmeyen giysileri içinde rahatsız gibi duran, iskemlesinde ileri geri sallanan uzun boylu, zayıf Robert'e kaydı. Çocuk geri giderken beyzbol kol yenleri ceketinden dışarı fırlıyordu. Wilfred ilgiyle bakıyordu gencin kol yenlerine. Daha bir dikkatli bakınca da üzerlerinde garip işaretler gördü. Leke olabilir miydi bunlar? Mürekkep lekesi belki de. Hayır, başka bir şey. Daha yakından bakmaya çalıştı ama o da belki de ateşin sıcaklığından gözlerinin önünde dönmeye başladı. Genç Robert'ın bakışlarını fark ettiğini ve hatta kol yenlerinin görülmesini önlemek için eliyle üzerlerini kapattığını sandı. Leke var mıydı? Robert'a saklamak istediği bir şey mi vardı yoksa? Wilfred içindeki bu huzursuzluk duygusu karşısında için için alay etti kendisiyle. Bu odadan, dostlarından, dakikaların geçtiğini bildiren eski saatten daha sakin, daha mutlu ne olabilirdi? Ama huzursuzluğu sürüp gidiyordu. İskemlesini hafifçe yana kaydırınca yaşlı Bay Elise biraz daha yaklaşmış oldu. Huzursuzluğunu gidermek için adamın fal açışını seyretmeye başladı. Ancak birden çok garip bir şeye tanık olmuştu. Utangaç, sinirli ve sıradan bir insan olan ve hayatında hiçbir şey yanlış yapmamış olan Bay Elise, İskambil kağıtlarını masaya yerleştirmesine rağmen fal açmıyordu. Kağıtlar birer birer sıraların ardına konuyordu ama ne renkler ne de sayılar düzenli değildi. Adam dalmış bir şeyler düşünürken elleri mekanik bir hareketle kağıtları seçip yerleştiriyordu. Neden ama? Ne düşünüyordu böyle? Neden falını açmıyordu? Wilfred adamın yüzünde özel bir heyecan belirtisi aradı. Ama adamın yüzünden herhangi bir şey okumak olanaksızdı. Odada kendisinden başka birinin daha olduğunu inanan Wilfred birden Bayan Alice'in okumasını "Dudan bu akşam gelecek mi?" sorusuyla kesiverdi. Bunun sormaması gereken bir şey olduğunu, o iri yarı, soluk yüzlü, kötü adamın adını duyan Alice ailesinin istemeden de olsa tabiatlarını değiştirdiklerini, içlerine çekildiklerini, kendilerini görünmeyen bir düşmana karşı savunmaya aldıklarını hissediyordu. Ne yaparsa yapsın, Dudan adının söylenmemesi gerektiğini hissediyor. Ancak Emmy'ye dönüp "O adam bugün sana neler söyledi bakalım?" diye sormak için de yanıp tutuşuyordu. Bunun bütün aileyi bir patlamaya maruz kalmışlar gibi yerlerinden oynatacağını biliyordu. Ama yine de bütün isteklerine rağmen bir şey beklediğini hissederek oturmaya devam etti. İsterse genç Robert'a yaklaşabileceğini biliyordu. Onun çok mutsuz olduğunu hissediyor ve ondan hiç hoşlanmadığını, ortak hiçbir şeyler olmadığı halde belki de çektiği acıyı kendisine anlatabilir diye düşünüyordu. İskemlesini yeniden oynatınca bu kez neşeli bayan Alice'e çok yakın oturmakta olduğunu fark etti. Odanın tümü birden şimdi değişmiş gibiydi. Wilfred'ın korkuları ve heyecanı öylesine artmıştı ki şimdi odanın içindeki her şeyin bir rol oynadığını, odada kendisinden başka birinin varlığının bilincinde oldukları aklından geçiyordu. O porselen bibloları tek tek alıp sıralarını kendisine açıklamalarını istemek geçti içinden. Saçmaydı bu. Bu kadar yıldır boşuna mı zeki bir tıp öğrencisi olmuş? Hayatta o kadar garip ve gerçek deneyimleri boşuna mı yaşamıştı ki? Şimdi kendi kontrol edemeyecekti. Böylece hiçbir duygu belirtisi göstermeme kararlılığı içinde iskemlesini hafifçe yana kaydırdı. Şimdi paravanın arkasını görebiliyordu. Oraya bakıp da gördüğü şey karşısında tüm varlığı müthiş bir korkunun pençesi altında kıvranır gibi oldu. Şimdi buna bir neden de vardı artık. İskemlesinin kenarlarını sıkıca kavradı. O da fırtınalı bir denizde çalkalanan bir tekne gibi inip inip kalkıyor, çevresinde küçük porselen bibloların, masaların ve fotoğraf çerçevelerinin derin bir iç çekişiyle tekrar yerlerine yerleştiklerini duyar gibi oluyordu. Paravanın arkasında sanki uyuyormuş gibi başı Wilfred'e dönük olan Duden yatıyordu. Adamın yüzü sapsarıydı. Başını koluna dayamıştı. Bacakları garip açılarda bükülmüştü. Ölüydü hiç kuşkusuz. Feci bir şekilde ölüydü Duden. Ölüydü. Wilfred, adamın gömlek yakasından çıkıp boynundan akan kanın halıyı lekelediğini, daha ileriye aktığını, korkunç ve kesintisiz bir sızıntı halinde yayıldığını görebiliyordu. Biraz sonra paravanın altından dışarı sızacaktı. Odadakiler de göreceklerdi. Az sonra kendi duyduğu dehşeti paylaşacaklardı onlar da. Bağıracaktı az daha Wilfred. Cesedin o elini kolunu uzatmış bir halde yatarken korkunç işaretlerle odayı doldurduğunu düşündü. Bayan Alice okuduğu parçanın güzelliği karşısında derin bir göğüs geçirip kitabı kucağına bıraktı. Gülümseyerek başını kaldırdı. O korkunç sızıntıyı gördü ve bağırdı. Bakın, bakın kan. Bayan Alice'in çığlığıyla kendine gelmişti Wilfred. O uyuşturucu hareketsizlik duygusu geçmişti artık. Şimdi yine kendisiydi, serin kanlı, yetenekli, durumu ele almaya hazır. Kalkıp Duda'nın cesedi yanında çömeldi. Diğerlerinin hayal meyal farkındaydı. Bayan Alice ağzı açık, gözleri irileşmiş, doğrulmuştu yerinden. Amy, Robert'ı, Bayan Alice'i de görüyordu. Hepsi arkasında durmuşlar, bakıyorlar, bekliyorlar. Wilfred'in az sonra ağzından çıkacak olan bilgiç sözleri duymaya hazırlanıyorlardı. Ölü adamın üzerine eğilmiş olan Wilfred'in yüzünde garip bir ifade vardı. O gözler, o ölü bakışlar. Ama hiç kuşkusuz. Hayır, bu kendisinin altından kalkacağı bir iş değildi. Hayal görmemeliydi. Ama yine de garipti. Hem de çok garip. Ayağa kalktı. Ölmüş dedi kısaca. Oo. Amy'nin dudaklarından hafif bir inilti döküldü. Bembeyaz kesilip annesine sarıldı. Gel yavrum gel. Şişmanca kadın kızının beline dolamıştı kolunu. Gel Amy yavrum. Ağır ağır odadan çıkarlarken kadının kolu önlüyordu kızın düşmesini. Kadınlar odadan çıkınca Wilfred derin derin içini çekti. Bayan Alice ile göz göze geldi. Adam şokun etkisinden kurtuluyor gibiydi. Korkunç bir şey bu. Korkunç. Ne olmuş oğlum? İntihar herhalde. Bir insanın evinde olması çok korkunç bir şey. İntihar değil dedi Wilfred. Değil ha? Yaranın kendi eliyle yapılamayacağını söylemek istemiyorum. Pek olası olmamakla birlikte yapılabilirdi de. Ama o zaman aletin yaranın içinde olması gerekirdi. Alet mi? Evet. Sivri ve dar bir bıçakla bıçaklanmış. Yanında böyle bir şey yok. Bu polislik bir iş Bay Elis. Yani cinayet. Bu bir cinayet. Cinayet mi? Olamaz. Hiç kuşkum yok. Hemen polisi çağırmalısınız. Ben Bay Elis duraksadı. Sinirli bir hareketle yutkundu. Sonra titreyerek çıktı odadan. Wilfred onun yerine ben telefon etmeliydim diye düşünüyordu. Yaşlı adam ne yaptığını bilemeyecek kadar şaşırmıştı. Oysa kendisi sakindi. Yine de odadan çıkmayı hiç istemiyordu. Yeri burasıydı. Birden dikkati Robert'a çevrildi. Delikanlı, perdenin kenarında duruyor, hayran bakışlarla cesede bakıyordu. Wilfred onun ince uzun parmaklarının heyecanla açıp kapanırken yutkunduğunu görebiliyordu. Hafif bir iğrenmeyle tam nörotik bir tip diye düşündü. Delikanlı Duden'a ne kadar da garip bakıyordu. Hayır, çok garip. Hiç de Duden'a bakmıyordu. Hayran bakışı o incecik kan sızıntısına yönelmişti. Kendisinden geçmiş gibiydi Robert. Birden titreyerek kendine geldi. Dönüp koşar adımlarla çıktı odadan. Wilfred içinde bir rahatlama duydu. Yalnızdı şimdi. Bir kere daha cesedin üzerine eğilip dikkatle baktı. O kızıl his olmasaydı adamın uyumakta olduğunu söylenebilirdi. Gözleri. Evet, gözleri çok garipti. Kötü huylara sahip kötü bir adamdı karşısındaki. Ama yine de Wilfred daha önce hiç dikkat etmemişti. Şimdi bunu düşünmenin sırası mıydı yani? Alnına düşen saçlarını geri atmak için elini kaldırdığında birden durakladı. Parmaklarında kan vardı. Eli nasıl kanlanmıştı? Duduna dokunurken çok dikkat etmişti oysa. Yaraya elini bile sürmemişti. Biraz daha eğildi. Duduğun ceketinin kenarlarında kara lekeler vardı. Hafifçe dokundu bunlara. Evet, ıslaktılar. Kan lekeleriydi bunlar. Peki ama oraya nasıl gelmişti kan? Hafif bir ses duyunca başını çevirdi. Bir an hiçbir şey görmedi. O da yine eskisi gibiydi. Çirkin denilebilecek kadar sessiz. İskambil kağıtları hala masanın üstündeydi. Bayan Ellis'in sayfaları arasında bir kağıt açacağı görünen kitabı ise koltuğunda. Amy'nin ipekli eşarbı ise kanepenin kenarına bırakılmıştı. Daha önce belki 100 kere gördüğü şeylerdi bunlar. Ses tekrarlayınca Wilfred bunun ne olduğunu anladı. Biri kapıyı aralıyordu. Birden aralıktan Bayan Hulk'un yuvarlak yüzü göründü. Wilfred'ın görünce şaşırmış gibiydi. Sonra kapıyı biraz daha açıp içeri girdi. Parmaklarıyla önlüğünü kıvırıyordu. Ölmüş öyle mi? Wilfred başını salladı. Kapı çaldığı anda kadının yüzünde kesin bir tahmin ifadesi dolaştığını fark etmişti. Bayan Hulk kapıyı açmaya gitti. Dışarıda konuşmalar duyuldu. Wilfred kadının sesini işitti. İçeride odada. Genç bey de içeride. İki adam girdi odaya. Birinin üstünde polis müfettiş üniforması vardı. Wilfred ikincisinin de polis doktoru olduğunu anladı. İyi akşamlar dedi müfettiş. Bay Ellis siz misiniz? Hayır, benim adım Hope. Wilfred durumu anlattı. Müfettişin hiçbir duygu belirtisi göstermeden baktığı cesedi gösterip gidip Bay Ellis'i çağırmak istedi. Olur dedi müfettiş ama evden ayrılmayın. Az sonra sizinle konuşmak isteyeceğim. Peki Doktor Larkin, siz işinize bakabilirsiniz. Wilfred odadan çıktı. Koridordan mutfağa açılan kapı aralıktı. İçeride Bayan Ellis, Bayan Halk'ın akşam bulaşığını yıkamasına yardım ediyordu. Sen misin Wilfred diye seslendi kadın. Bayan Halk polisin geldiğini söyledi. Evet, Bay Ellis'i istiyorlar. Yemek odasında sanırım. Kadın bir kahve fincanını kurulamayı bitirip bezi çengele astı ve Wilfred'ın yanına geldi. Amy nasıl? Zavallıcık yatağında yatıyor. Ona hafif bir sakinleştirici verdim. Genç bir kız için müthiş bir şok bu. Amy de çok duygulurdu. Polis onunla konuşmak istemeyecek değil mi? Sanmıyorum. İşte Bay Ellis diye kadın yemek odasının kapısını açtı. Bay Ellis pencere yanında oturuyordu. Yüzünü elleri arasına almıştı. İçeri girdiklerinde heyecanla başını kaldırdı. Ne? Ben... Ne? Polisler geldi canım. Şey... Tabii. Bilmek, sormak falan isteyecekler tabii. Neler sorarlar acaba? Hiç kuşkusuz, Duden'ı en son ne zaman gördüğünüzü soracaklardır, dedi Wilfred. Gerçekten onu en son ne zaman gördünüz? Yemekte, dedi Bayan Ellis. Bu gece geç yedik. Bay Ellis eve geç geldi. O evden çıktığında biz hala masadaydık, diye atıldı Bay Ellis. Evden çıktığında mı? Evet. Birden kalkıp çıktı gitti. Kapıyı bile çarptı ardından. Bu gece garip bir hali vardı. Öyle değil mi şekerim? Bir olaydan sonra insan hep böyle düşünür, dedi Bayan Ellis. Saat kaçta çıktı, diye sordu Wilfred. Pek emin değilim ama 9'u çeyrek geçe sanırım. Ve bir daha görmediniz kendisini öyle mi? Eve ne zaman döndüğünü de bilmiyorsunuz. Bayan Ellis başını salladı. Peki sizler ne yaptınız? Biz daha 5-10 dakika masada oturduk. Sonra da salona geçtik. Peki, hiçbiriniz 10 dakika içinde odadan çıkmadınız mı? Hayır, dedi Bayan Alice. Kocasına döndü. Polis bekliyor. Sen gitsen iyi olur. Bay Alice odadan çıktı. Wilfred karısının sözleri üzerine adamın yüzünde gerçekten bir şaşkınlık ifadesi mi geçirdiğini, yoksa bunun kendisinin bir hayali mi olduğunu pek kestiremedi. Kendisi olsa daha başka bir yanıt mı verirdi? Bayan Hawke, Dudley'nin evine ne zaman döndüğünü biliyordur sanırım, dedi Wilfred. Olabilir. Ama onun kendi anahtarı vardı. Zili hiç çalmazdı. Yine de Bayan Hawke'a bir sorayım. Bayan Ellison buna bir itiraz olmayınca Wilfred, Bayan Hawke'ı sorguya çekmek üzere hemen dışarı çıktı. Ancak koridordan geçerken sokak kapısının sertçe vurulmasıyla durakladı. Kapıyı açtı. Dışarıda kendi kendine hep ufak tefek komşu diye adlandırdığı adam vardı. Bayan Alice, Swallow Cliff'in sahibi Bay Parsons'ı bir kere böyle tanımlamış, bu da Wilfred'in aklına böyle kalmıştı. Bay Parsons, zevkli ve bir heyecanla kekeliyordu. Özür dilerim ama gerçekten bir cinayet mi işlenmiş burada? Çok yetkili bir ağızdan işittim ama doğrusu kulaklarıma inanamadım. Doğru, dedi Wilfred. Kapıyı adamın yüzüne kapatmak istedi. Bay Duden diye duydum. Evet. Wilfred bu kere kapıyı kapatmaya başlamıştı ancak Bay Parsons bir adım atıp bunu engelledi. Müdahalem mazur görün ama bu konuda verecek bazı bilgilerim var. Hem de çok değerli bilgiler. Ne bilgisi? Katili gördüm. Yani katil olduğunu sandığım adamı gördüm. 9'u 20 geçe. Saati çok iyi hatırlıyorum. Çalışma odamın penceresinden dışarı bakıyordum. İri yarı bir adam. Pek emin olduğumu söyleyemem ama içkili bir adam. Bahçe kapısından girdi. Evin arkasına doğru ayaklarının ucuna basarak pek kuşkulu bir biçimde süzüldü. 10 dakika sonra yine ortaya çıkıp geldiği gibi gitti. Çok kuşkulu bir insan. Polis kendisini tanıyordur eminim. Belki de bir çete üyesi. Wilfred bir an hikayenin uydurma olup olmadığını düşündü ancak Bay Parsons'ın dürüst görünüşü adamın böyle bir şeye kalkışmayacağı konusunda güvence vermişti kendisine. Çok iyi. Bunu müfettişe söylerim dedi. Çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Benim görevimdi bu. Haklısınız. Ha, size bir şey sorayım. Bay Duden saat 9'u çeyrek geçe dışarı çıkmış. Dönüşünü gördünüz mü? Görmedim. Çıktığını da görmedim zaten. Bay Duden bu gece evden çıkmadı. Bundan eminim. Çalışma odamın penceresi. Anlarsınız ya. Görmemiş olabilirsiniz ama. Bay Parsons kendisine hakaret edilmiş gibi doğruldu. Ben her şeyi görürüm. Her şeyi. Hiçbir şey gözümden kaçmaz. Bir gözlemci olarak yetiştirdim kendimi. Evet, hiçbir şeyin gözümden kaçmadığı konusunda size güvence verebilirim. Banyonun ışığının yandığını bile fark ettim. O saatte çok garipti bu. Özür dilerim, dedi Wilfred adamı yatıştırmak için. Çok şaşırtıcı ve de zahmetli bir uğraş. Çok teşekkür ederim. Elislere durumu anlatacağım. Herhangi bir yardımda bulunabilirsem... Teşekkür ederim efendim ama bundan fazla bir şey yapabileceğini sanmıyorum. İşe polis el koydu artık. Wilfred kadına Duden'ın ne zaman döndüğünü sormakla işe başladı. Kadının yanıtı pek tersti. Ne bileyim ben? Anahtarı vardı değil mi ya? Dışarı çıktı ama değil mi? Elbette. Hem de evi yıkacakmış gibi çarptı kapıyı. Epey öfkeliydi. Bana sorarsanız zaten aksi herifin biriydi. Bu ilk değildi ki. Bu akşam bu eve gelen oldu mu? Ne demek istiyorsunuz? Arka kapıya doğru giden iri yarı bir gölge görmüşler de. Bayan Halk kıpkırmızı kesildi. Halkı, kocam, her zamanki gibi para sızdırmaya geldi. Haftalığımın yarısını verdim çekip gitmesi için. Epey sarhoştu ama bu yeni bir şey değil ki. Wilfred birden Parsons'ın banyo hakkındaki sözlerini hatırlayıp koşarak yukarı çıktı. Banyo merdiven sahanlığının hemen yanındaydı. Kapıyı açıp içeri girdi. Lüks ya da görkemli bir yer değildi burası. Aksine küçük ve biraz da pisti. Duvar kağıtları kabarmaya yüz tutmuştu. Wilfred çevresine bakındı. Hiçbir şey yoktu. Neden olsundu ki? Tam dönüp çıkacakken musluğun önündeki muşambada bazı kara lekeler gördü. Eğilip baktı. Parmağını dokundurdu. Birden bembeyaz kesilmişti. Yerdeki lekeler kan lekesiydi. Kapıdan bir ses duyuldu. Bayan Halk, sizi aşağıdan istiyorlar dedi. Wilfred düşünceli bir halde indi aşağı. Salonda müfettiş bir masa başına oturmuştu. Doktor pencere yanındaydı. Bay Hope, sizinle birkaç dakika konuşmak istiyorum. Elbette. Öğrendiklerinize pek ekleyecek bir şeyim yok ama buyurun. Bay Ellis'ten durumu öğrendik. Pek bir şey anlatamadı. Sizin bize yardımcı olabileceğiniz bir iki nokta var sanırım. Size yardım beni mutlu kılar. Teşekkür ederim. Örneğin şu kutu. Adam sihirbaz gibi bir kutu çıkardı ortaya. Bu sizin değil mi? Evet. Evet benim. Bir cerrahi aletler kutusu öyle değil mi? Evet. Bunu buraya ne zaman getirdiniz? Dün sanırım. Unutmuş olmalıyım. Peki içindeki aletler tamam mıydı? Eksik ya da kayıp bir parça var mıydı? Wilfred şaşkınlıkla baktı adamın yüzüne. Elbette ki tamamdı. Daha yeni sayılır. Eski bir parça olmadığından emin misiniz? Eminim. Ama yine de bir eksik var. Müfettiş kutuyu açtı. Neşterlerden biri eksik Bay Hope. Wilfred, müfettişin bakışlarının üzerine dikildiğini fark etti. Bu bakışların ardında ne vardı? Kuşku mu? Birden korkuyla doldu içi. Bir neşter mi eksik diye kekeledi Wilfred. Emin misiniz? Müfettiş yanıt vereceği yerde kutuyu açıp her biri meşin kayışlarla yerine tutturulmuş parıl parıl çelik aletleri gösterdi. Neşter sırasının ortasında bir boşluk vardı. Ha o mu? Dedi Wilfred. O neşter, anlıyorum. Şimdi düşününce pek emin değilim. O neşter bir yerde, biliyorum. O anlamda kayıp değil. Ama anatomi amfisinde bırakmadığıma yemin edemem doğrusu. Ya da birlikte çalıştığımız arkadaş almış olabilir. Eve döndüğümde bir ararım. Teşekkür ederim efendim. Bize büyük bir yardımda bulunmuş olacaksınız. Boşuna uğraşmak istemeyiz. Müfettiş Rice neşeli bir kahkaha attı. Ancak Wilfred bu kahkahada alaycı ve meşhum bir şeyler hissediyordu. Bay Hope, anladığım kadarıyla cesedi ilk muayene eden siz olmuşsunuz ve bunun bir cinayet olduğunu söylemişsiniz, tamam mı? Bundan nasıl bu kadar emin olabildiniz Bay Hope? Yara, intiharı düşündürecek bir yerde. Yani sırtından bıçaklanmış falan gibi değil demek istiyorum. Polis doktorunun kendisine şeytanca bir bakışla baktığını hisseden Wilfred, elbette dedi. Belki de biraz acele konuştum. Şey, yaranın yönü ve ortalıkta bunu yapacak bir alet olmaması. Sanırım bunlar beni böyle konuşmaya itti. Hepsi bu kadardı öyle mi? Bay Duden'i öldürmek için herhangi birinin bir nedeni olabileceğini düşünmediniz değil mi? Ne münasebet. Siz kendiniz onunla dost muydunuz? Onu pek iyi tanımazdım. Bir tanışıklığımız vardı sadece. Peki, onunla ev halkı arasında görüş farklılığı falan var mıydı? Wilfred, Bay Ellis'in neler söylemiş olduğunu merak etti. Aralarında dostça olmayan bir konuşmaya ya da tutuma rastlamadım dedi. Siz Bayan Ellis'le nişanlıymışsınız. Evet öyle dedi Wilfred hafif bir meydan okumayla. Anlıyorum. Bu olay genç bayan için acı bir şok olmuş. Bay Duden'ın Bayan Ellis'e karşı duygularının ne olduğunu biliyor muydunuz acaba? Soru öylesine sakin, öylesine kurnazca sorulmuştu ki Wilfred ne yanıt vereceğini bilemedi. Şaşkın bir kahkaha ardına gizlenmeyi uygun gördü. Duyguları mı? Rica ederim müfettiş bey. Adam duygularını bana söyleyecek değildi ya. Bayan Elise hayranlık duyduğundan hiç kuşkum yoktu. Herkes hayrandır ona. Bundan eminim dedi müfettiş ciddi bir ifadeyle. Bay Hope, Bayan Elise her şeyin olduğu gibi bırakılmasını ve polise telefon etmesini söylediniz değil mi? Çok da doğru yaptınız. Bay Ellis bize telefon etti sanırım. Peki o sırada ailenin diğer üyeleri neredeydiler acaba? Bayan Ellis rahatsızlandığı için annesi kendisini yukarı çıkardı. Roberts burada yanımdaydı. Hep yanınızda mıydı? Hayır, bir ara dışarı çıktı. Nereye gittiğini bilmiyorum. İçeri giren oldu mu hiç? Aşçı Bayan Hook siz gelmeden az önce kapıdan baktı. Sonra gidip size kapıyı açtı. Anlıyorum. Önce siz ve Bay Robert, sonra yalnızca siz. Sonra da siz ve Bayan Halk. Biz telefon edildikten 10 dakika sonra geldik. Ya da 15 dakika sonra, öyle değil mi doktor? Siz şu halde cesetle 5-6 dakika yalnız kaldınız. Aşağı yukarı dedi Wilfred. Dili kupkuruydu. Sözcükler ağzından çıkmıyordu. Cesedin yanında duracak en uygun kişi bendim. Tıp öğrencisiyim. Bir ceset beni başkaları kadar rahatsız etmez. Anlıyorum efendim. Bu 5-6 dakika içinde cinayet aleti aradınız mı? Hayır. Hiçbir şeye dokunmadım. Öylece bekledim. Keşke herkes aynı sağduyu gösterseydi. Peki, şimdi akşamın daha önceki saatlerine gidelim. Saat 10 sularında geldiniz, öyle değil mi? Evet, doğruca içeri alındım. Bütün aile buradaydı. Ceset bulunana kadar kimsenin yerinden kıpırdamadığına eminim. Bayan Eris kitap okuyordu. Müfettiş genç adamın sözünü kesti. Bir dakika. Kapıya bakıyordu. Kim o? Bir şey mi istediniz? İçeri ufak tefek biri girdi. Wilfred, inatçı Bay Parsons'ı tanıdı. Çok özür dilerim sayın müfettiş. Ön kapı aralık olduğu için girdim. Benim ifademi siz kendiniz almak istersiniz diye düşündüm. Bu bey size her şeyi anlatmıştır eminim ama... Şu ana kadar hiçbir şey söylemedi diye müfettiş sorgu dolu bakışlarını Wilfred'a çevirdi. Şimdi anlatacaktım müfettiş bey ama siz bana fırsat tanımadınız ki. Ben Bay Parsons'la konuştuktan sonra hemen bayan halka gidip durumu öğrenince sizi gereksiz şeylerle rahatsız etmemeyi düşünmüştüm. İzin verirseniz buna ben karar vereyim efendim Bay Parsons. Müfettişin bakışı üzerine bütün bildiklerini bir çırpıda anlattı. Müfettiş Rice, yazık ki bunu daha önce öğrenemedim dedi. Evet ama Wilfred ağzını her açışta işi biraz daha berbat ettiğini hissediyordu. Ancak yine de bayan halkın anlattıklarını naklettikten sonra sözünü sürdürdü. Bunun cinayetle bir ilgisi olduğunu düşünmedim. Müfettiş bey, adam saat 9.30'da evden çıkmıştı. Dudens o saatlerde öldürülmüş olsaydı kanı saat 10.25'te pıhtılaşmış olurdu. Oysa ben o saatte paravanın altında sızıntı gördüm. Kuşkusuz yerdeki muşamba cilalı olduğu için kan akabilir. Oda da çok sıcaktı. Yine de döşeme odanın en soğuk yeridir ve kan 15 dakikada pıhtılaşır. Yani demek istediğim... Wilfred, tıbbi bilgi gösterisinin kendisini nereye götürdüğünü çok geç fark ederek sustu. Müfettiş tuzağı kapatan bir insanın zaferli havasıyla doğru dedi. Ama bu söylediğinizde ölüm saatini 10 geçeye getirir. Siz ise saat 10'dan 10'u 25 geçeye kadar hepinizin bu odada olduğunu söylediniz. Peki bu durumu nasıl açıklıyorsunuz? Anlıyorum ama bunu açıklayamam. Cinayet daha erken işlenmiş olmalı. Doktor Larkin gülümsedi. Her ne olursa olsun adamın bıçaklanır bıçaklanmaz öldüğünü düşünmek için bir neden yok dedi. Ilık kanın sürekli akışı pıhtılaşmayı önlemiş olabilir. Elbette olabilir dedi Wilfred. Tuzak gerçek bir tuzak değil, bir blöftü. Müfettişim bununla hiçbir şey kazanmadığını düşündü. Bay Parsons ise bu arada ilgiye cesedi seyrediyordu. Vay vay vay. Amma da garip şey diye söylendi. Koskoca bir adam ve küçücük bir yara yine de öldürmüş adamı. Şairin dediği gibi hayatın pek çok kapısı vardır. Kilise kapısı kadar geniş değil bu ama yine de yeterli. Shakespeare. Bir boğuşma izi de yok. Uyurken ölü sandılar. Öldüğünde de uyuduğunu. Bunu kimin yazdığını unuttum. Yine de pek çok garip bir yerde bulunuyor, değil mi? Ama oraya konulmuş olamaz. Bıçaklandığında orada ya oturuyor ya da ayakta duruyordu. Kanın akış yönünden belli, sürüklenme izi yok. Sherlock Holmes gibi bir insanım öyle değil mi? Paravandaki bu leke de ilk kan fışkırdığında olmuş olmalı. Ne yazık altından sızıp güzelim halıyı berbat etmiş. Neden o paravanın arkasında saklanmıştı acaba? Bunu biz de henüz bilmiyoruz dedi müfettiş. İlk anda öğrenmişse neden seslenmedi? Neden oradan dışarı sürüklenmeye kalkışmadı? Benim merakım mazur görün ama çok ilginç geldi birdenbire. Horace'ın dediği gibi insana ilişkin hiçbir şey bana yabancı değildir. Uyuyakalmış olmalı öyle değil mi müfettiş bey? Hem de çok çok derin bir uykuya. Müfettiş ile doktor bakıştılar. Wilfred, onların da ölü adamın göz bebeklerinin kasıldığını fark edip fark etmediklerini düşündü. Buraya ne zaman ve nasıl geldiğini öğrenince durum hakkında daha çok bilgimiz olacak dedi Rice. Ben size yardımcı olabilirim diye Bay Parsons atıldı. İyi ki gelmişim. Size yardımcı olabileceğim sonunda. Cesedi burada pencerenin altında yatarken gördükten sonra size bunun 9.25'ten önce olamayacağını anlatabilirim. Durun dinleyin bakın. Yemekten sonra sokağın öteki ucunda posta kutusuna bir mektup atmaya gitmiştim. Bu odada ışıkların yandığını ve birinin perdeleri çektiğini gördüm. Zamandan eminim çünkü saat 9.30 postasını yakalayıp yakalanmayacağımı anlamak için saate bakmıştım. Saatimi radyo ayarı yaptığımdan doğru olduğuna eminim. O yüzden zavallı adamcağız Saat 9:25'te orada yatıyor olamazdı. Aksi halde perdeleri çeken kimse kendisini görürdü, değil mi? Bu önemli olabilir dedi müfettiş. Perdeleri kim çekti peki? Sanırım Bayan Halk olacak dedi Wilfred. Gidip çağırayım mı? Teşekkür ederim efendim ama kendim gidip görsem daha iyi olacak sanırım. Müfettiş mutfağa gidince Bay Parsons doktoru soru yağmuruna tutmaya başladı. Wilfred da müfettişin ardından çıktığında yolda Bayan Alice'e rastlayıp Amy'yi sordu. Şimdi uyudu dedi kadın. Çok büyük bir şok oldu kıza. Öylesine ani bir şey ki ne olduğumu anlayamadım ben de. Ne yapmamız gerek acaba? Yas mı tutmalıyız? Bay Dudan akraba değildi. Zaten kendisinden kimse hoşlanmazdı ama yine de evin içinde böyle ölmesi. Terziden de yeni siyah elbisen bugün yarın gelir. Bayan Pettigrew bu gece getireceğini söylemişti aslında. Onu giyerdim ama ortalarda göremiyorum. Bayan Halka elbisenin gelip gelmediğini sorayım bari. Kendisine şu anda bir şey sormazsanız daha iyi olur sanırım. Müfettiş şimdi mutfakta ifadesini alıyor. Öyle mi? Bayan Alice'in yumuk yumuk elleri çaresizlik içindeymiş gibi iki yana açıldı. Ondan ne istiyor olabilir ki? Ama Amy'yi rahatsız etmesine izin veremem. Ben kızın yanına döneyim oldu olacak. Kadın yüzünde yepyeni bir korku ifadesiyle yukarı çıktı. Bu arada müfettiş Rice, Bayan Halk'tan kocasının para tırtıklamak amacıyla eve geliş hikayesini dinlemiş, ikinci sorusunu sormuştu. Perdeleri ne zaman çektiğimi hatırlamıyorum dedi Bayan Halk düşünceli bir tavırla. Rosto'yu keserken durmuş, bıçağı ucu aşağı gelmek üzere masanın üstüne dayamıştı. Yemek geciktiği için normal saatinden geç olsa gerek. Beyefendi 9'u 25 geçe diyorsa öyledir herhalde. Bay Duden o anda paravanın ardında yatıyor ya da oturuyor olsaydı kendisini görür müydünüz? Aşçı kadın müfettiş halkın gözlerinin içine baktı. Görebilirdim de görmeyebilirdim de. Işık yanarken paravanın arkası epey karanlık olur. Siz de görmüşsünüzdür bunu. Yani onu görmediniz mi? Hayır görmedim. Kadın bir daha düşündü. Ama şimdi düşününce soluma gibi bir ses duydum diyebilirim. Ama griptir diye düşünmedim doğrusu. Grip mi? Bulldog köpeği dedi kadın. Hep öyle solur. Horlama gibi bir ses. Burnu yassı da ondan. Anlıyorum. Müfettiş Rice, ailenin bireyleri gibi köpeğin hareketlerini de araştırması gerektiğini düşündü. Pekala bayan halk. Şimdi bu sözünü işittiğim banyonun nerede olduğunu söyleyin bakalım. Merdivenin hemen üst başında. Sağanlıktan kapısı görünür. Bay Parsons sağanlıktaydı bile. Adama pek güvenmeyen, bir yandan da müfettişin banyodaki kan lekeleri konusunda ne diyeceğini merak eden Wilfred da adamın yanındaydı. Ama kapı açıldığında geç kaldıklarını gördüler. Lekeler kaybolmuştu. Yerin az önce yıkanmış olduğu polisin gözünden kaçmadı. Biri burada bir şeyler silmiş dedi müfettiş Rice. Kim yaptı bunu? Belki bu bay bir şeyler söyleyebilir dedi Bay Parsons. Hafifçe kötü bir sesle. Şimdi sizi görmeye geldiğimde kendisinin oradan çıktığını gördüm. Saçma dedi Wilfred. Cinayet modu olsaydı seve seve Bay Parsons'ın iki ince boynunu sıkardı. Ben banyonun yerine dokunmadım bile. Bir ilgim yok bu işle benim. Müfettiş hiçbir şey söylemeden lavabonun üstündeki raftaki şişelere bakıyordu. Aspirin, diş macunu, kinin ve buna benzer şeyler. Sonra ikinci bir kapak gözüne çarptı. Bunu açınca büyükçe bir dolap çıktı karşısına. İçine yine şişeler, kutular, kitaplar, teneke kutular, atılmış biblolar, resim çerçeveleri vardı. Müfettiş homurdanarak elini uzattı. Rafı bir süre karıştırdıktan sonra küçük kara kaplı teneke bir kutu çıkardı. Bu savaş sırasında askeri doktorlara verilen ve içinde çoğu öldürücü olan çeşitli ilaçlar bulunan bir kutuydu. Cam şişelerin çoğu olduğu gibi duruyordu. Müfettiş işlerinden birini kaldırdı. Şişenin üzerinde morfin yazıyordu ve yarısı boşalmıştı. Hemen Bay Ellis'le konuşmaya giden müfettişin yüzü epey asılmıştı. Adamın yanına gidip grip olduğu halde yemek odasında buldu. Bay Ellis kutunun kendisinin olduğunu söyledi. Savaş sırasında almıştı. Evet, herkes kutunun varlığını bilirdi ancak yıllardır dolaptan çıkarmamıştı bile. Müfettiş tozun alındığını söylüyorsa son zamanlarda banyoda temizlik yapılmış olmalıydı. Bayan Halk bilirdi bu işleri. İlaçlardan hiçbiri bildiği kadarıyla kullanılmamıştı. Müfettiş Rice, adamın dikkatini eksik olan morfin tabletlerine çekti. Bay Ellis'in birden rengi solmuş, sanki eskisinden biraz daha küçülmüştü. Evet, bir dakika. Sanırım uzun zaman önce kullanmıştım. Köpek zehirlemek için. Hangi köpeği diye müfettişin yanından ayrılmayan Bay Parsons sordu. Sizin gripten başka bir köpeğiniz olduğunu bilmiyordum. Savaştan beri de komşuyuz. Başka bir köpeğiniz vardı ve ben görmedim ha. Ben de her şeye dikkat ettiğimi sanırdım. Köpek benim değildi dedi Bay Ellis pek de inandırıcı olmayan bir tavırla. Şey, bir arkadaşımın köpeğiydi. Pekin cinsi bir köpek. Kulağında pamukçuk vardı zavallının. Bu kutuyu almak zorundayım diye müfettiş kutuyu dikkatle sarıp bir el çantasına koydu. Parmak izi için merkeze gitmesi gerekecek. Ama adam zehirlenmiş değildi değil mi müfettiş bey? Diye Elis şaşkın şaşkın sordu. Otopsi sonucuna kadar kesin bir şey söyleyemeyiz. Şimdi de Bay Robert Elis'le konuşmak istiyorum. Robert anlaşıldığı kadarıyla yatak odasına çıkmıştı. Wilfred kendisini çağırınca geldiğinde üzerinde gömleği vardı. Akşamın olaylarını hatırlayan Wilfred gencin kol yenlerine baktı. Robert'ın gömleği pek temiz değildi ama kol yenlerindeki saklamaya gerek duymadığı lekeler ise açıkça siyah mürekkep lekeleriydi. Robert müfettişe hiç yardımcı olamadı. Hiçbir şey bilmiyordu. Cesedin bulunduğu o korkunç ana kadar da Duda'nın kulübüne gittiğini sanıyordu. Kan görmek kendisini çok rahatsız ederdi. O yüzden yukarı gidip yatmıştı. Gerçekten yüzü korkunç bir beyazlıktaydı. Müfettiş genci acıyarak serbest bıraktı. Doktorlar kim ve ardında Bay Parsons çıkınca müfettiş anlaşıldığı kadarıyla ortada hoş olmayan kişiler dolaşıyor dedi. Bu gece ben burada kalsam iyi olur. Bayan Elise'i rahatsız etmeye gerek yok. Bir yer yatağı bana yeter de artar bile. Böylece ihtiyaç olduğunda hazır olurum. Wilfred, aileden hiç kimsenin müfettişi istemediğini ama buna rağmen hiç ses çıkarmadıklarını düşündü. Müfettiş telefondan dönene kadar fısıltılarla konuştular. Tamam dedi Rice. Cesedi daha sonra aldıracağız. O ortadan kalkınca hepiniz biraz daha rahat edersiniz. Ben evime gidebilir miyim diye sordu Wilfred. Elbette. Bana adresinizi bırakın ama. Sabah sizinle yeniden konuşmak isteyebilirim. Wilfred adresini verdi. Bay ve Bayan Ellis'e iyi geceler deyip sokağa çıktı. Belki hayal görüyordu ama birisinin karanlıkta kendisini evine kadar izlediği izlenimine kapılmıştı. Bay Parsons da evine dönmüş ama yatmamıştı. Kapı önünde durmuş sigarasını içerek sokağa bakıyordu. Elislerin evinde Amy'nin olduğunu tahmin ettiği oda dışında tüm ışıkların söndürülmesini seyretti. Bir de müfettiş Rice'ın nöbet beklediği odada ışık yanıyordu. Saat 1 sularında komşu evin bahçe kapısı önünde bir araba durdu. İçinden sedyeli 4 adam çıktı. Adamlar içeri girdiler. Bir süre sonra kara bir örtüyle saralı yüklerini arabaya yerleştirip gittiler. Bay Parsons hala kapının önündeydi. Bahçe duvarını saran sarmaşıkların altında bir gölge görür gibi oldu. Sonunda karanlık bir gölge yanına yaklaştı. ''Hey bayım'' dedi kısık bir ses. ''Efendim?'' ''Polisti gidenler değil mi? Yaptı mı sonunda?'' ''Kim ne yaptı mı?'' diye sordu Parsons. ''Bay Robert, kendini öldürdüm sonunda.'' ''Neden? Niye öldürsün? Kimsin sen? Ne biliyorsun bu konuda?'' ''Ben mi? Hiçbir şey. Hiçbir şey bilmiyorum bayım. Ama bakın bana. Bay Ellis'i görürseniz ona suçun bende olmadığını söyleyin. O gelmedi. Bayan Ellis anlayacaktır ne dediğimi. Siz yalnızca o gelmemiş deyin. Olmaz mı?'' Müfettiş Rice'ın o gece uyumaya hiç niyeti yoktu. Ama başkaları bunu bilmemeliydi. Bu yüzden müfettiş saat 1'i çeyrek geçe ayaklarını vura vura yukarı çıkıp yatak odası kapısını inandırıcı bir biçimde kapattı. Sonra odadaki tek iskemleye oturup bir saatini gerçekten yoğun bir şekilde düşünerek geçirdi. Zaman zaman aldığı notlara bakılırsa müfettiş Rice'ın düşünmesi sorular halindeydi. İçeriden biri mi yaptı, dışarıdan biri mi? Dışarıdan biri nasıl olabilir? Aile bireyleri bütün bildiklerini söylüyor mu? İçlerinden birini mi koruyorlar? O Hope denilen adam. Bayan Amy Ellis'in beni görmek istememesinin gerçek nedeni ne? Banyonun yerini kim sildi? Bayan Hulk neden gecenin o geç saatinde rosto kesiyordu? Müfettiş son yazdığına bakıp başını kaşıdı. Sonra satırın altını çizdi. Saatine baktı. 2'ye 20 vardı. Not defterini karıştırıp olayları bir saat sırasına soktu. 9.15 Duden yemekten kalkıyor. Sokak kapısı çarpılıyor. 9.20 Halkın arka kapıya gittiği görülüyor. 9.25 Bayan Halk perdeleri kapatıyor. 9.28 aile salona geçiyor. 9.30 Halkın gittiği görülüyor. 10 Hop geliyor. Müfettişin kaşları çatılmıştı yazdıklarını okurken. Güçlük ortadaydı. Bayan Halkın görmeden cesede çarptığını kabul edilirse, bu Dadı'nın bıçaklanması ve paravanın arkasına atılması için yalnızca 3 dakika kalıyordu. Bu olabilirdi belki ama böyle mi olmuştu? Diğer bir deyişle zamanlama güvenilir miydi? Müfettiş kalemini yalayıp listesine 3 soru daha ekledi. Duden 9.15 ile 9.28 arasında neredeydi? Bayan Ellis başka kimsenin yemek odasından çıkmadığını söylerken doğru mu konuşuyordu? Hepsinin de söyledikleri gerçek mi? Bir an daha düşündükten sonra son olarak harflerle bir soru daha yazdı. Hepsi birden mi bu işe karıştı? Bunun üstüne yazılacak başka bir şey olamazmış gibi defterini kapatıp arkasına yaslandı. Aradığı şey bağımsız tanıklardı. Oysa yanda oturan o ukala Parsons dışında kimse yoktu. Müfettiş Rice'ın aklına bir şey gelmişti. O gece gelmiş olan terzi. Terzi kadın gelmiş miydi, gelmemiş miydi? Hatırlayamıyordu. Kadın gelmişse bir şey görmüş olabilirdi. Yarın buna bakmalıydı. Bir fikir daha. Bütün olasılıklar cinayetin saat 10'dan sonra işlendiğini gösteriyordu. Hop saat 10'da gelmişti. Bu önemli miydi, değil mi? Bunun için bir bağlantı olmalıydı. Çok yakın bir bağ hem de tıp öğrencisiyle Duden arasında. Not defteri ortaya çıktı. Son bir satır daha yazıldı. Hop, Amy, Alice, Duden. Aralarında bir ilişki olup olmadığını araştır. Müfettiş kalkıp yatak odasının kapısını açtı. En az bir dakika hiç kıpırdamadan dışarısını dinledi. Sonra hiç ses çıkarmadan aşağı indi. O bıçağı arayacaktı. Zaman çok hızlı geçiyordu. Saat 2'yi çeyrek geçe salonu, 2.30'da mutfağı aramayı bitirmişti. Bıçağı bulamamıştı. Kilere geçeceği sırada yukarıdan gelen bir sesle olduğu yerde donup kaldı. Biri merdivenden aşağı iniyordu. Müfettiş Rice 3 adımda koşup mutfak ışığını söndürdü. 5 adım sonra da kilere girdi. Mutfağın kapısı aralıktı. Ayak sesleri şimdi mutfağa doğru yaklaşıyordu. Bir an sonra mutfak kapısı açılıp kapandı. Işık yandı. Müfettiş kiler kapısının aralığından baktı. Gelen Robert Ellis'ti. Üzerinde pijaması vardı. Ayakları çıplaktı. Yüzünden çok korktuğu belli oluyordu. Bir elinde küçük bir çıkın taşıyordu. Delikanlı kapının önünde bir an durup çevreyi dinledi. Sonra sobaya doğru yürüdü. Ancak elindekini köz halindeki kömürlerin arasına sokamadan müfettiş yetişip çıkını elinden almıştı. Teşekkür ederim Bay Ellis. Sanırım bunu ben alsam daha iyi olacak. Çıkını açtı. İçinde beyaz bir gömlek vardı. Rice, kol yenlerinin kanlı olduğunu fark etti. Bunun nedeni ne diye sordu kan lekelerini göstererek. Robert bir an verecek yanıt bulamadı. Yüzü bembeyaz kesilmiş, bütün vücudu titriyor, dişleri çatırdıyordu. Birden sesine kavuştu sonra. Şey, ona dokunduğumda oldu. Siz gelmeden. Ölü ölüp olmadığını anlamak için baktığımızda. Öyleyse neden yapmak istedin? Rahatsız oluyorum da ondan. Kan beni böyle yapar. İçim bulanır. Korkunç bir şey. O gömleği bir altın verseniz giyemem bir daha. Yakmaktan başka çarem yoktu. Sesi inleme gibiydi şimdi. Yakmaktan başka ne yapabilirdim ki? Anlıyorum. Öyleyse hemen yatağına dön delikanlı. O çıplak ayaklarla üşütürsün yoksa. Tutuklanmadığına şaşırmıştı Robert. Şaşkın şaşkın baktı. Sırıttı. Koşa koşa gitti mutfaktan. Müfettiş gömleği yine çıkın yaptı. Demek o korkak oğlanmış ha diye düşünüyordu. Böyle bir şey yapabileceğini hiç sanmazdım. Demek bunun için hepsi yalan üstüne yalan kıvırıyorlar. Suçu üstlenmesi güç olmaz artık. Bu gömleği bulmak şans oldu doğrusu. Müfettişin o gecelik şansı bununla kalmıştı. 2 saat sonra yüzünü buruştu. Rarak salondaki koltukta hafifçe kestirmeye koyulduğunda bıçağı hala bulamamıştı çünkü. Müfettiş Rice'ın cinayetin kayıp neşterle işlenmiş olduğundan hiç kuşkusu yoktu. Saat 7.30'dan önce camın takırdatılmasıyla uyandı. Bay Parsons pencereden içeri bakıyordu. Müfettişi görünce eliyle acele dışarı gelmesi için bir işaret yaptı. Müfettiş Rice bir küfür savurmaktan kendini güçlükle alıkoyarak camı açtı. Bayım bakın sabah sabah... Haberlerim var müfettiş bey diye fısıldadı Parsons. Çok önemli haberler. Sizi cinayet yerinde bulacağımı biliyordum. Ön sezim vardır benim. Bu halkın bir çete üyesi olduğu hakkındaki sözlerimi hatırladınız mı? Haklıymışım. Eminim haklı olduğuma. Bayan Alice de bu işin içinde. Müfettiş bey dinleyin. Dün gece... Bir dakika bayım, dedi sabırla müfettiş. Bana söyleyecek bir şeyiniz varsa sizin evinize gelebilir miyim? Orada bizi duyan olmaz. Elbette, memnun olurum. Girip kapıyı açayım hemen. Adam koşa koşa uzaklaştı. Müfettiş dışarı çıkınca kapının önündeki polisi çağırdı. Burası sana emanet Benson. Salona kimse girmesin. Beni ararsanız komşudayım. Bay Parsons'ın ardından Swallow Cliff'e girdi sonra. Halkın ikinci ziyaretini tam olarak adamın ağzından almak müfettişe yarım saate mal oldu. Hikayeyi duyduktan sonra telefonu kullanmak istedi. Bay Parsons hem şimdi hem istediği her zaman telefonunu kullanabileceğini söyledi. Hatta bütün evi emrindeydi. Belki de bu kadar bol gönüllü olduğu için müfettiş telefon ederken yanından ayrılmamakta haklı buluyordu kendini. Çavuş Ferrer, ben müfettiş Rice. Lütfen not al. Müfettiş, Bay Parsons'ın verdiği halkın tanımını yazdırdı. Evet, o adamın yakalanıp ben sorguya çekene kadar tutulmasını istiyorum. Bütün karakollara dağıtın eşkalini. Çavuş Howell orada mı? Yok mu? Öyleyse bul ve buraya gelmesini söyle. Hepsi bu kadar. Hayır, dur bir dakika. Merkez, gönderdiğim o ilaç kutusunun üstündeki parmak izlerini buraya yollasın. Evet, buraya. Bay Parsons heyecandan havalara uçuyordu. Parmak izleri. Gerçek şeyler oluyordu burada. Müfettiş Rice daha sonra bir numara daha çevirdi. Bu polis doktorunun numarasıydı ama Parsons bunu bilmiyordu. Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim efendim ama raporun ne durumda olduğunu merak ettim. Şey, açıktan telefon ediyorum. Hattın öte yanında bir kahkaha duyuldu. Anladım. Meraklı biri var yanı başında. Peki müfettiş Rice, şimdilik acele bir otopsi yaptım. Şunları söyleyebilirim. Katil iki kere saplamış bıçağı. Birincisi küçük bir damarı parçalamış ama büyük bir zarar yapmamış. İkincisi ise daha derine inmiş ve ölüm sonucunu doğurmuş. Ama adam hemen ölmemiş, kan kaybından ölmüş. Öyle mi? Diğer noktaya gelince kesin bir şey söyleyemem ama söylediğim doğru sanırım. Adam öldüğünde bir uyuşturucudan zehirlenmişti. Ölüme neden olacak kadar değil ama yine de epey güçlü bir doz. Anlıyorum. Şimdilik ancak bu kadar müfettiş. Teşekkür ederim efendim. Müfettiş bey, kahvaltıyı bizde etmelisiniz, dedi Parsons. Israr ediyorum. Karım ile benim için büyük bir onur olacak bu. Çok naziksiniz. Doğrusunu isterseniz bir şeyler yemek iyi olurdu. Müfettiş Rice bir sürü palavra dinleyecekti ama belki de bu konuşmadan işine yarar bir iki şey çıkarabilirdi. Ayrıca karnı da acıkmıştı. İki yumurta yerken kendisine utanarak bakıp hiç konuşmayan Bayan Parsons'la tanıştı. Tekrar cinayet evine döndüğünde bu gecikmeyi doğrulayacak hiçbir şey elde edememişti. Polis memuru ailenin kahvaltılarını bitirmek üzere olduğunu bildirdi. Bayan Amy Alice hala yatağındaydı ve kimseyle görüşmüyordu. Salonda Çavuş Hall kendisini bekliyordu. Günaydın Çavuş. Sana epey sıkıntılı bir işim var. Bu evdeki herkesin parmak izini istiyorum ama parmak izlerini aldığını bilmeyecekler. Yapabilecek misin? Çavuş gülümseyerek dışarı çıktı. Müfettiş Rice bir koltuğa oturup o sabah öğrendiklerini not defterine geçirdi. Bir süre sonra kapı vuruldu. Polis memuru içeri girdi. Kapıyı arkasından kapattı. Terzi kadın geldi efendim. Bayan Pettigrew. Bilmek isterseniz diye düşündüm. Aşçının terzinin dün gece geldiğini, onunla konuşmak isteyeceğinizi söylediğini duymuştum. Müfettiş başını salladı. Doğru. Nerede şimdi? Polis memuru parmağını geriye doğru sallayarak kapıyı araladı. İçeriden ince bir kadın sesi geliyordu. Geç vakit rahatsız edilmek istemeyeceğinizi düşünerek geri götürdüm. Bilmek istediğiniz bu muydu? Bayan Alice ama sabah gazetelerde felaketi okuyunca kendi kendime Bayan Alice şimdi siyah bir elbise ister diye düşündüm. Bunun üzerine koşa koşa... Doğrusu gazetelerde felaketi okur okumaz eve girmek için fırsatı kaçırmak istemedi, dedi müfettiş. Bunlar hep böyledir. Müfettiş Rice, Bayan Pettigrew'u Bayan Ellis'in elinden kurtarıp salona soktu. Terzi uzun boylu, 40 yaşlarında, yorgun gözlü, pembe burunlu, gri eldivenli ve şapkalı bir kadındı. Basit bir merakın böyle beklenilmedik bir gelişme göstermesi karşısında heyecanlanmıştı. Müfettiş Rice, onun masum da olsa polisle konuşmanın iyi bir şey olmadığına inananlardan olduğunu anlamakta pek güçlük çekmedi. Böylelerini konuşturmak için taktik gerekliydi. Müfettiş kadını törenle koltuğa oturttu. Rahatsızlık verdiği için özür diledi. Kendisinin yardımının polisin dört gözle beklediği bir şey olduğunu ve bunu sağlamak için önünde dizüstü çökmeye hazır olduğunu ima etti. Umarım size bir iki soru sormamda bir sakınca yoktur dedi sonra. Ne münasebet diye yanıt verdi odadaki en rahatsız koltuğun kenarına ilişmiş olan Bayan Pettigrew. Müfettiş aynı sır verir havasıyla sorularını sormaya başladı. Kadının ellerinin titremesi geçti, sesi düzeldi. Uzun ince burun tatmin olmuşçasına biraz daha pembeleşti. Elbette adalete yardımı hazırdı. Elbette bildiği her şeyi anlatacaktı. Dün gece saat 9'a 10 geçe falan arka kapıya gelmişti. Bayan Halk tam saatini bilirdi nasıl olsa. Aile yemekte olduğu için Bayan Halk kendisini beklemek üzere antreye almıştı. Evet, Bayan Halk'ın hali biraz garipti. Kendisi antrede 10 dakika kadar bekledikten sonra Bayan Ellis'in böyle geç saatte rahatsız edilmek istemeyeceğini düşünmüş ve ön kapıdan çıkıp gitmişti. Müfettiş az daha sevinçle lelerini oluşturacaktı. İnanılmayacak kadar iyiydi bu haber. Saklamak için güçlük çektiği bir heyecanla Bayan Pettigrew'ı sorguya çekmeyi sürdürdü. Evet, Bayan Pettigrew antrenin köşesine gölgede oturuyordu. Elbette görmüştü yemek odasından çıkan Bay Duden'ı. Peki ya Bay Duden ne yaptı? Bayan Pettigrew daha o zaman Bay Duden'ın çok garip hareket ettiğini düşünmüştü. Hatta aileyi iyi tanımamış olsaydı adamın sarhoş olduğunu bile düşünebilirdi. Yürürken iki yana sallanıyordu. Ayrıca salona girmeden sokak kapısını açıp çarparak kapatmıştı. Çok garipti doğrusu. Demek salona girdi dedi müfettiş Rice. Peki onu yemek odasından kim izledi? Bayan Pettigrew şaşırmıştı. Kim mi izledi? Özür dilerim anlayamadım. Kimse izlemedi. Yani yemek odasından. Ondan sonra kim çıktı demek istiyorum. Bundan sonraki 5 dakika içinde diyelim. Hiç kimse çıkmadı. Ne? Müfettiş kulaklarına inanamamıştı. Siz beklediğiniz süre içinde kimse çıkmadı mı? Rica ederim bayan. Bayan Pettigrew yine titremeye başlamıştı. Yani benim doğru konuşmadığımı mı söylemek istiyorsunuz? Müfettiş kadını sakinleştirmeye çalıştı ama boşuna. Bayan Pettigrew başka bir şey söylemeyecekti. Bay Duden'ın arkasından çıkan biri yoktu çünkü yemek odasından kimse dışarı çıkmamıştı. Robert Ellis de mi? Diye sonunda müfettiş dayanamayıp sordu. Elbette ki hayır. Müfettiş kadını bırakmak zorunda kaldı. İsteme istemeye yaptı bunu. Bayan Pettigrew inanılmayacak kadar iyi bir tanıktan inanılmayacak kadar kötü bir tanığa dönüşmüştü. Robert Ellis böylece paçayı kurtarmış oluyordu. Öyle mi acaba? Müfettiş paravanın arkasına geçti. O pencere... Kapı vuruldu. Çavuş Hall bir zafer edası ile içeri girdi. Pek çok haber var efendim. Birincisi istediğiniz parmak izlerini aldım. Müfettiş bu güç işi nasıl başardığını sormadı. İlaç kutusundaki parmak izleri de merkezden geldi. Kızın izleri. Amy Ellis'in hiç kuşku yok. Ah dedi müfettiş. Bu habere pek şaşırmış görünmüyordu. Başka? Halkı Wapping'de alıkoyuyorlarmış. Zaman kazanmak için ifadesini almışlar. Çavuşol kısaca anlattı halkın hikayesini. Halk bir gece önce Duden'ı bekleyip yolunu kesmek ve cüzdanını aşırmak için Bayan Ellis'ten para aldığını itiraf etmişti. Cüzdanın neden istendiğini bilmiyordu. İçindeki para için olmadığına emindi. Adamın düşüncesine göre cüzdanında Bayan Ellis'in istediği bazı belgeler olmalıydı. Bu da ne demek oluyor diye müfettiş söylendi. Adamın cüzdanına ben baktım. İçinde hiçbir şey yok. Her şey birbirine uyum gösteriyor efendim. Bu sabah Duda'nın bürosuna giden dedektif Merriman telefon etti. Orada kasada bir çek bulmuş. 150 sterlinlik. Üzerinde imza uymuyor yazıyormuş. Yanında da Robert Ellis'in sahte çek yazdığı konusunda imzalı bir itirafname varmış. Çavuşol, olaya kapanmış gözüyle baktığını belirtmek için gülümsedi. Müfettiş de o fikirdeydi. Oldu. Silah bulalım. Bulmayalım, bu iş burada biter. Robert Ellis'i getir ve bir kenarda bekle. Çavuş çıkınca Rice, holdeki memuru çağırdı. Çavuş Ferrer'a telefon et de bir tutuklama emri çıkarsın. Robert Ellis, cinayet. Buradan etme ama, komşuya git. Polis memuru çıktı. Az sonra Çavuş Hall delikanlıyı kah iterek kah çekerek içeri sokuyordu. Ellis her şeyi anlat dedi müfettiş. Sonunda bu senin ayrını olacaktır. Başla şimdi. Ne demek istediğinizi anlamadım. Anlatacak bir şeyim yok benim. Bırakın yukarı gideyim. Bu havaları bırak oğlum. Anlatacak bir şey yok demek. Bu çok iyi işte. Peki sahte imza attığın Duda'nın çeki ne olacak? Ya yazdığın itirafname? Hadi şimdi güzel güzel anlat bakalım. Bıçağı ne yaptın? Müfettiş durakladı. Gencin isteri nöbeti geçirmesini engellemek için sert bir ton takılmıştı. Ama bunu sürdürmeye gerek yoktu. Sahte çek hikayesi olanı aptala çevirmiş gibiydi. Robert en yakın iskemleye çöker gibi oturdu. Alnında boncuk boncuk teller birikmişti. Müfettişin deneyimli gözünde itirafı hazır bir sanıktı artık. Ben diye başladı Robert. Oğluma baskı yapmanıza gerek yok müfettiş bey dedi kapıdan bir ses. Müfettiş öfkeyle döndü. Hanımefendi, sizden dışarıda kalmanızı rica edeceğim. Ben de sizden oğluma baskı yapmamanızı rica ediyorum. Gerçeği söylemeye hazırım Bay Duda'nı ben öldürdüm. Müfettiş öfkesini falan unutmuş şaşkın şaşkın bakıyordu. Şaşırmıştı ama yine de mantıksız değildi bu. Halkın hikayesi. Benson'ın kapıdan kendisine işaret etmekte olduğunu görünce adamın yanına gitti. Benson'ın halinden memnun bir hali vardı. Müfettişi elindeki kanlı neşteri gösterdi. Aradığınız buydu değil mi efendim? Telefon ettikten sonra komşuda şöyle bir çevreye göz atayım dedim. Bunu Bay Parsons'ın zambak çiçeği altına saklanmış buldum efendim. Fetish Rice mendilini çıkartıp polis memuruna neşteri içine koymasını söyledi. Sonra kanlı cinayet aletini elinde taşıyarak çavuş ol, beni de istiyor musunuz diye sordu. Elbette, işler hızla gelişmeye başladı. Benson'a döndü. Çavuş, sen bu kapının önünde dur. Müfettiş neşteri elinde tuttuğu halde salona girdi. Açık cerrah çantasının durduğu masaya doğru yürüdü. Beklediği etkiyi yaratmıştı. Bayan Ellis bir çığlık atarak elleriyle yüzünü örttü. Oğlu yerinden fırladı. Boğulur gibi oldu. Sonra şiddetli bir titremeyle yine oturduğu iskemleye çöktü. Kayıp neşter dedi müfettiş. Pencereye gidip çavuşla sırtları ana oğula dönük olarak bir şeyler konuştular. Parmak iz takımın burada mı diye sordu müfettiş. Yan odada. İyi, ev halkının parmak izlerini aldın zaten. Bunu al ve test sonucunu bana bildir. Arkalarında hafif bir ses duyunca müfettiş birden odaya döndü. Evlat, sen burada kal ve o neşterlerden uzak dur. Robert'ın açık duran cerrah çantasına doğru yürümekte olduğunu görünce, oğlan yeniden iskemlesine çökünce annesi gidip elini oğlunun omzuna koydu. Oğlumla böyle konuşmaya hakkınız yok. Hiçbir şey yapmadı o. Yapmış gibi duruyor ama dedi müfettiş. Pekala çavuş, işinin başına. Bayan, siz de bana birkaç dakika önce söylediğiniz o şaşırtıcı şeyi tekrarlar mısınız? Size onu ben öldürdüm dedim. Bayan Alice titreyen ellerini kavuşturdu. Ben öldürdüm onu. Bundan başka da tek kelime bile söylemem. Beni tutuklayabilirsiniz şimdi. Müfettiş çenesini kaşıdı. İş öyle kolay kolay çözümlenecek gibi görünmüyordu. Gerçekten kadın mı öldürmüştü? Bir itiraf olarak ifadesi epey kuşkuluydu. Halkın hikayesi doğruysa yaşlı kadının oğlu için pek çok şey yapmaya hazır olduğunu biliyordu. Sonunda karşısında biraz kurnazlık isteyen bir durum olduğuna kanaat getirdi. İyi ama siz bana hiç olmazsa... Bayan Ellis inatla salladı başını. Tek kelime bile daha söylemem. Kapana kıstırılmaya hiç niyetim yok. Müfettiş Rice'ın yüzü aydınlandı birden. İdama gönderilmek isteyen biri kapana kıstırılmak istemiyordu. Böylesine saflığa çok az rastlanırdı doğrusu. İyi ama itirafınıza inanmak pek güç Bayan Ellis dedi. Onu ben öldürdüm. Müfettiş işaret parmağını kadının gözüne doğru uzatıp salladı. Yani siz demek istiyorsunuz ki yıllardır dostça bir ilişki içinde bulunduğunuz bir adamı günün birinde bıçağı kaptığınız gibi kalbinden bıçakladınız öyle mi? Evet ve bundan başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Müfettiş başını salladı. Başka bir şey söylemeniz gerekmez hanımefendi. Gereken her şeyi söylediniz. Şimdi de Robert'a döndü. Senin hiçbir şey yapmamış olmana gelelim. Annene katılıyor musun bu konuda? Müfettiş ilk gördüğünden bu yana delikanlı kendini biraz toplamış gibiydi. Şimdi yüzü bembeyaz ve sakindi. Benim suçlu olduğumu biliyorsun pis herif dedi. Anneme inanmış olsam bile yerimi onun almasına izin vereceğimi düşünmene de gerek yok. Bu iş burada biter. Duda'nı ben öldürdüm. Bunu yapmak istemezdim ama yaptım işte. Bayan Ellis müfettişin koluna yapıştı. Yalan söylüyor. Ona inanamazsınız. Beni korumak için uyduruyor bunu. Size onu öldüren benim diyorum. Genç adam bıkkın bir sesle, bunun bir yararı yok artık dedi. Ben sefilin biriyim biliyorum. Ama yine de yapmayacağım bazı şeyler var. Her şeyi anlatmaya karar verdim. Dudundan nefret ediyorduk. Wilfred Hope ile nişanlı olan Amy'yi rahatsız ediyor. Kendisiyle evlenmesini istiyordu. Olayın olduğu gece babam ona artık bu evden gitmesi gerektiğini söyleyecekti. Ancak Dudan babama borç para vermişti ve tatsızlık çıkarmaya hazırdı. Bana gelince anladığım kadarıyla benim yaptıklarımı öğrenmişsiniz. Müfettiş Rice not defterini çıkardı. İtiraf etmek istiyorsan Steno ile yazmaya hazırım. Ondan sonra temize çekip imzalaman için sana veririm. Annesi yanı başında ağlayarak otururken genç adam hikayesine başladı. At yarışlarında çok para kaybetmişti. Borcunu ödemesi için fena sıkıştırılıyordu. Eğer gerçek bilinirse işini kaybedecekti. Duda'nın odasında bir çek defteri olduğunu da bildiği için aklına o çılgın sahtekarlık fikri gelmişti. Bir çek çalmış, Duda'nın imzasını taklit etmiş, ancak bankada imzanın sahte olduğu anlaşılmış, parayı ödememişler ve çeki alıkoymuşlardı. Duda'nın bankasından sahte imzalı çeki alınca bunu kimin yapmış olacağını tahmin etmişti. Robert başarısızlığa uğradığı takdirde her şeyi inkar etmeyi düşünmüş ve ablasıyla evlenmek isteyen adamın karısının kardeşine karşı aşırıya gitmeyeceğini sanmıştı. Ama kendisinden daha alçak bir insanla karşı karşıya olduğunu çok geç anlamıştı. Dudun kendisini suçlamış, korkak genci tehditler savurarak teslime zorlamıştı. Sonra da kendi koşullarını sıralamıştı. Robert, Dudun'a yazılı itirafını verdiği takdirde çek sahtekarlığı işi orada kapanacak. Ancak Robert, Amy'yi etkileyerek Duda'nın evlenme teklifini kabul etmesini sağlayacaktı. Ablasını böyle bir konuda nasıl ikna edebilirdi Robert? Bu soruya yanıt olarak Duda'nın çirkin bir kahkaha atmış ve bunun bir yolunu bulacağından hiç kuşkusuz olmadığını söylemişti. Duda'nın Amy ile evleneceği gün itiraf ve çek Robert'a iade edilecekti. Amy 15 gün içinde bu öneriye evet demezse her iki belge de polise verilecekti. Çaresiz olan Robert bu öneriyi kabul etmişti. Amy hikayenin tamamını öğrenmek isteyince de her şeyi anlatmıştı ablasına. Bundan sonra olanları önceden görmesi gerekirdi. Amy, Duda'na Robert'a acıması için yalvarmıştı. Adam ise bana mısın dememiş, kızın kesin kararını o gece, cinayet gecesi vermesini istemişti. Robert, Amy'nin ne diyeceğini ya da ne yapacağını bilmiyordu. Ablası düşündüklerini kendisine açmamakta inat etmişti. O gece yemekte Dudan'ın dışarı çıkacağını söyleyerek sofradan erken kalkınca çılgına dönmüş olan Robert da kalkıp onu izlemişti. Dudan'ın sokak kapısını açıp kapattığını, sonra salona girdiğini görmüştü. Ana babası sofradan kalkmadan Amy'nin orada onunla son kez konuşacağından emindi. Ne yaptığını bilemeyen Robert, Wilfred'ın çantasından bir neşter almış, işkencecisini tehdit etmek gibi bazı bulanık düşüncelerle onu izlemişti. Müfettiş yasından başını kaldırıp gencin yüzüne bakmaktan kendini alamadı. Salonda karşısında genç adam bulan Dudun çok garip bir davranışta bulunmuştu. Her zaman olduğu gibi tehditler savuracağı yerde sessiz sessiz bir iskemleye dayanarak duruyordu. Gözleri yarı açıktı ve Robert'ın sözlerini duymuyor gibiydi. Hatta odada olduğunun bile farkında değildi belki de. Bu davranışı kayıtsızlık olarak kabul eden Robert kendini kaybetmişti. Adamın boynuna bir darbe indirmek için fırlamıştı ama o anda Dudun sendelemiş ve bıçak boynunu sıyırmıştı. Robert bunun derin bir yara olmadığına emindi ama ellerine kan fışkırmış. Dudun dizüstü düşmüş, sonra da cesedinin bulunduğu yere yığılmıştı. Bir dakika dedi müfettiş. Kan fışkırdı diyorsun değil mi? Bay Dudun'un kolay kanayan bir insan olup olmadığını biliyor musun acaba? Robert şaşırmışçasına baktı adamın yüzüne. Bilemem. Hayır bilmiyorum. Pekala devam et. Yaptığı işten dehşet duyan Robert odadan koşarak çıkmış, banyoya gidip ellerini yıkamıştı. Sonra kol yenlerinin de lekelendiğini görmüş ama gömleğini değiştirecek zaman bulamamıştı. Aşağıya koşmuş, salona girmiş ve anne babasıyla ablası gelene kadar orada beklemişti. Robert'ın hikayesinin bu noktasında müfettiş Rice bir soru sordu. O zaman da ötekiler içeri girmeden cesedin önüne paravanını çektin öyleyse. Genç adam başını salladı. Ben paravanaya elimi bile sürmedim. Dudum ben yanına gittiğimde paravanın arkasındaydı. Paravanın arkasında epey geniş bir yer vardır. Görelim bakalım. Müfettiş Paravaneyi duvara dayalı yerden alıp Robert'ın da yardımıyla cinayet yerine ilk çağrıldığında bulduğu gibi yerleştirdi. Müfettiş Rice'ın bir düşüncesi vardı. Delikanlının hikayesinde bazı tutarsızlıklar görmüştü. Mesleki deneyimi duyduklarının gerçek olduğunu biliyordu. Ama yine de "Her şeyi söyledin değil mi?" diye sordu Robert'a. Robert, hiçbir noktayı atlamadan her şeyi anlattığı bir kere daha vurguladı. Müfettiş öldürülen adamın durduğu yerde durdu. Robert darbeyi ne yandan ve nasıl indirdiğini gösterdi. Müfettiş Rice böylece provası yapılan olayda tümüyle garip bir şey olduğunu açıkça görüyordu. Ama katil olayı olduğu gibi anlatmaktaydı. Rice buna emindi. Genç adamın tutumu da bunu kanıtlıyordu. Her şeyi anlatıp kurtulmak azmindeydi. Müfettiş bu olguya pek çok kez tanık olmuştu. Bu bir oyun olamazdı. Olsa bile Robert Ellis bu rolü üstlenecek kişi değildi. Müfettiş bir noktayı hiç ele almadığını düşündü. Robert'ın gerçeği söylediğinden kuşku duymuyordu ama ya bütün gerçek? Ya bu işte başkalarının da eli varsa? Robert Ellis'in bu konuda bir şeyler bilmesi olasılığı gözden uzak tutulamazdı. Müfettiş Rice bunu öğrenmek zorundaydı. Rastgele bir atış yapmaya karar verdi. Paul Dudd'ın öldürdüğünü itiraf ettin dedi. Her şeyi olduğu gibi yazdım ben de öyle değil mi? Robert bu garip soru karşısında tedirginleşti. Evet öyle dedi. Emin misin? Bu zorlama üstüne delikanlının kendine hakimiyeti tümüyle yok olmuştu. Şey elbette diye kekeledi. Başka biri yoktu. Ama ben sana başka birinin olup olmadığını sormadım ki. Senin itirafından başka kanıtlar da var elimde. Hem de pek çok kanıt. Bunlara göre bu evde daha başkaları da suçlu olabilirler. Ben size gerçeği söylediğime yemin ederim de diye bağırdı Robert. Ben bu işi yaparken o kimse yoktu yanımda. Müfettiş Rice'a bu kadarı yeterdi. Kapıyı açıp dışarıda bekleyen memura seslendi. Bayan Amy Ellis'e kendisini görmek istediğimi söyle. Çok önemli, sakın oyalanmasın. Arkalarda bir yerde sessiz sessiz ağlayan Bayan Ellis yeniden heyecana kapılmıştı. Bu işe Amy'yi karıştıramaz diye inledi. Birinin elimden alınması yetmez mi? Ama kızı birden kapının önüne belirince kadının sesi kesildi. Amy kendisine öylesine etkileyen duyguların üstesinden gelmiş gibiydi. Yüzü soluk ve yorgundu ancak şimdi üzerinde bir kendini toparlamışlık ve kararlılık havası seziliyordu. Müfettişe bakmadan kardeşine döndü. Her şey bitti dedi Robert, kızın dile getiremediği sorusunu yanıtlayarak. Her şeyi anlattım. Kız müfettiş Rice'a döndü. Olanaksız bu. Size her şeyi söylemiş olamaz çünkü her şeyi bilmiyor ki o. Ama Dudun ile benim aramda geçenleri söylemişse ki bunu anlattığına eminim, o zaman benim de söyleyecek birkaç şeyim var. Müfettiş saklamaya gerek duymadığı bir beklenti ifadesiyle kızdan yana döndü. Ama daha ağzını açamadan Çavuş Ol salonun kapısında göründü. Müfettişin başıyla işareti üzerine pencere yanına gelip amiriyle fısıl fısıl bir şeyler konuştu. Müfettiş başını Robert'tan yana sallayarak "Neşterde onun parmak izleri var mı?" diye sordu. Çok açık olarak ama kanlı izler çok garip. Önce oğlanın izleri var, üstünde de kanlı izler. Bunun ne demek olduğu belli. Evet öyle. Ben dünkü çocuk değilim. Açıklamana gerek yok ama bu ikinci seri parmak izlerinin kimin olduğunu saptayabildiniz mi? Çavuş Ol söyleyeceği sözün önemini bilirmişçesine gülümsedi. Yaşlı kadının diye fısıldadı. Ne? Rice gerçekten şaşırmıştı. Vay canına. Şu halde kadın gerçeği söylüyordu. Size neler anlattığını bilmiyorum. Onu sorguya çektiğinizin farkında değildim. Ama parmak izlerinin bayan halka ait olduğu kesin. En çarpık insanlarda bile bir iyilik damarı vardır. Ufak tefek komşu Bay Parsons da kayınbiraderinin sorguya çekilmek üzere polis tarafından götürülmesine tanık olan Wilfred Hope'u gece evinde kalmaya davet etmişti. Bay Parsons konuğunu akşam yemeğinden sonra viski bile ikram etmişti. Kendimi çok çaresiz hissediyorum dedi Wilfred. Şimdi kendilerinden öğrendiğim kadarıyla Ellis'lerin her birinin dün neler yaptıklarını biliyorum. İçlerinden hiçbiri Duden'a dördüncü darbeyi indirmedi ama. Şimdi polisin kendi yeteneksizliklerini örtmek için neler uydurduklarını kim bilir? Bay Parsons'ın davranışları çok garipti. Yemek odasındaki büfenin yanına gidip duvarda gizli bir bölmeyi açtı. Bundan çok gurur duyarım dedi. Ben yaptırttım bunu. Mutfağa kadar uzanır, canım istediğinde mutfağa gidip bu odada konuşulan her şeyi dinlerim. Bu öğleden sonra da Müfettiş Rice bu odada gerçek katille konuşurken ben mutfaktaydım. Gerçek katil mi? Şu halde siz ne olur bana da söyleyin. Rica ederim Bay Hope. Her ikimiz de birbirimize yardımcı olalım. Siz Elislerin hikayesini biliyorsunuz. Önce siz bana onu anlatın. Sonra ben de bildiklerimi size anlatırım. Kabul. Kısaca anlatayım. O gece 3 komplo vardı. Hiçbir cinayeti öngörememekteydi ama. Dudun, Amy'nin benimle konuşup nişanı bozduğunu söylemesini istiyordu. Kızı paravanın arkasından dinleyecekti. Yemek odasından çıkınca sokak kapısını sanki çıkmış gibi sertçe çarpıp doğruca salona, paravanın arkasına gitti. Bayan Ellis onun evden çıkacağını sandığı için onun halk tarafından yolunun kesilmesini ve üzerinden bazı belgelerin alınmasını planlamıştı. Ne belgeleri diye sordu Bay Parsons. Robert'ın Duda'nın imzasını taklit ettiği bir çek ile Robert'ın sahtekarlık yaptığı konusunda imzalı itirafnamesi. Böyle bir şey olmadı tabii. Halk son talimatı ve parasını almak için geldi ancak Duda'nın dışarı çıkmadığı için boş yere beklemiş oldu. Peki ya üçüncü komplo? O da Amy'ninki. Geçen hafta bana uyuşturucu konusunda sorular sormasından böyle bir şey yapacağından kuşkulanmıştım. Bildiğiniz gibi tıp öğrencisiyim ben. Her neyse Amy morfin bulup Duda'nın akşam yemekte içtiği biraya karıştırmış. Paravanın ardında beklerken uyuyacağını ve o zaman cebinden belgeleri alabileceğini düşünmüş. Oysa şimdi bildiğimiz gibi belgeler Duda'nın bürosundaydı. Bay Parsons birden bir kahkaha savurdu. Çok iyi bu işte. Çek Duda'nın değil, sahteydi ha? Bilmem ne demek istediğimi anlatabildim mi? Lütfen susun da sözümü bitireyim. Duda'nın masadan kalkınca Robert kendisini izledi. Son bir kere daha yalvarmak istiyordu sanırım. Holden geçerken benim cerrahi takımımı gördü ve söylediğine göre kendini savunmak için içinden bir neşter aldı. Salona girdiğinde Duda'nın uyuşturucunun etkisi altındaydı ve delikanlıyı fark etmedi bile. Buna kızan Robert adamın boynuna bir darbe indirdi. Duda'nın kütük gibi devrildi yere. Pek fazla kanama olmamıştı ama morfinden haberi olmayan Robert adamı öldürdüğünü sandı. Eli ve kol yenleri kanlanmıştı. Yukarı yıkanmaya koştu. Bayan halkın perdeleri çekmeye geleceğini düşünmemişti bile. Kadın 1-2 dakika sonra yani 9'u 25 geçe içeri girdi ve dediğine göre paravanın ardında bir ceset buldu. Robert ailesinin salona gideceğini düşünmemiş miydi? Hayır. Amy ben gelene kadar yemek odasında kalmalarını ayarlamıştı. Benimle salonda özel olarak konuşacağını söylemişti. Buna alışkındılar. Yalnız Bay Alice fal açtığı masa salonda olduğu için bozuluyordu. Cesedi bulan bayan halk oldu ve Robert'ın ne yaptığını öğrenmek için yukarı koştu. Sonra ikisi birlikte aşağı inip belgeleri aradılar ama bulamadılar. Bayan halk neşteri alıp mutfağa gitti. O sırada diğerlerinin de yemek odasından kalkıp salona gelmek üzere olduklarını duydular. Robert'ın yaptığını itiraf edecek cesareti yoktu. Kimsenin hiçbir şeyin farkında olmayacağını, hepsi yattıktan sonra cesedi bahçeye gömmeyi umuyordu. Siz onları bu durumda buldunuz demek. Robert, Duda'nın paravanının ardında ölü yattığını biliyor. Bayan Amy, Duda'nın orada baygın yattığını sanıyor. Bayan Alice ise adamın yolun alt başında kafasına bir sopa yemiş olarak yattığını düşünüyordu. Ama ortada açıklanmadık bir şey olduğunu söylüyorsunuz. Hiçbir şey açıklanmamış değil ki. Robert yalnızca hafif bir darbe indirdiğini ısrar ediyor. Ama Duda'nın boynunda ölümüne neden olan ikinci ve sert bir darbe daha vardı. Bayan halkın bunu yaptığına inanmıyorum. Kadın Duda'nı bulduğunda ölmüş olduğunda ısrarlı. O 5 dakika içinde yani 9'u 20 geçe ile 25 geçe arasında biri içeri girip ikinci darbeyi indirmiş olmalı. Buna ne buyrulur? Robert'ın avukatı bunu nasıl ortaya atacak? Siz gerçek katili bildiğinizi söylüyorsunuz. Ben size bütün bildiklerimi anlattım. Şimdi sıra sizde. Çok ama çok garip. Yine de hepsi birbiriyle uyumlu. Söylediğim gibi ben bugün öğleden sonra bu salondaki konuşmaları dinliyordum. O terzi kadının Pettigrew'da adı sanırım. Müfettiş Rice'a cesedi salonda saat 9'u 20 geçe bulduğunu ve adamın öldüğünden emin olmak için boynuna bir darbe daha indirdiğini itiraf ettiğini duydum. Terzi. Terzi mi? Neden ama? Ne işi vardı orada? Çıldırmış olmalı. Sanmıyorum. Rice, Duda'nın geçmişini araştırırken terk ettiği bir karısı olduğunu öğrenmiş. Kadının kızlık adı Pettigrew'muş. Sonra Bayan Ellis'in faturalarını incelerken Bayan Pettigrew'un çok ucuz fiyatla kendisine elbise diktiğini saptamış. Kadın kocasının oturduğu eve girmek için bir mazeret arıyormuş. Duda'nı bekliyormuş holde. Bayan Amy ile evlenmek istediğini öğrenmişmiş. Salona gidip konuşmak istemiş ama içeri girince kocasının öldüğünü görmüş ve işi garantiye almak istemiş. Elinde eldivenler varmış. Sonra ön kapıdan sessizce çıkıp gitmiş. Bu iş 9:25 geceden az önce ben mektuplarımı kutuya atmadan gittiğimde oluyordu. Yoksa kendisini görürdüm. O zaman her şey çözümlendi demek. Cinayette zavallı kadıncağız suçlanacak şimdi. Robert ise yalnızca cinayet teşebbüsünden yargılanacak. Tanrı'ya şükürler olsun. Sanırım öyle olacak dedi Bay Parsons. Ama ben kendi geliştirdiğim kuramımı polise açıklarsam biraz düşünürler ama ben öyle gereksiz iş çıkaracak biri değilim Allah'tan. Kuramınız mı? Ne demek istiyorsunuz? Her iki itirafın da gerçek olmadığını görmüyor musunuz? İçeri ilk giren ve Duda'nın boynunda bir sıyrık yapan Bayan Pettigrew, ikinci olarak gidip öldüren ise Robert'tı. Olamaz bu. Neden yalan söylesinler ikisi de? Robert ikinci darbenin öldürücü olduğunu bildiği için birinci darbeyi indirdiğini itiraf ediyor. Bayan Pettigrew ise birinci darbenin öldürücü olduğunu sanıp ikinciyi indirdiğini söylüyor. Kadın Holde ise Robert neden görmedi kendisini? Eğer gerçekten dediği gibi Holde ise neden Robert'ın geçip salona girdiğini gördüğünü söylemedi? Yanıt da çok basit. Robert geçtiğinde kadın Holde değildi. Değersiz kocasını hafifçe yaraladıktan sonra kaçıp gitmişti. Robert ile Bayan Halkın zaman konusunda yalan söylediklerine, ailenin de onları desteklediklerine eminim. Robert'ın ikinci darbesi siz gelmeden birkaç dakika önce indirilmiş olmalı. Kanamanın neden o kadar uzun sürdüğü de böylece açıklanabilir. Cesetten akan kan karşısında siz bile şaşırdığınızı söylemiştiniz. Biliyorum. Bu konuda kitaplar okudum bu arada. Tyler, eğer önemli damarlara değil de bunların dallarına rastlanmışsa kanamanın çok uzun süreceğini söylüyor. Hatta 7 saatlik bir vakadan bile söz etmekte. Bu yüzden pek önemli değil bu nokta. Pekala, bunu geçelim şimdi. Ama Robert Hall'e çıktığında Bayan Pettigrew orada olsaydı birbirlerini görürler ve ifadelerinde bu nokta ortaya çıkardı. İkisinin de birbirlerini korumak için bir nedenleri yok. Bayan Pettigrew saat 9:10 geçe Hall'e alındı. Bayan Halk'ın ifadesine göre Robert salondan çıktığında ise Hall'de değildi. Şu halde benim kanımca Duden'a öldürücü olmayan darbeyi indirmiş ve gitmişti. Robert ise ikinci darbeyi 9:25'ten sonra indirmiş olmalı. Beni inandıramadınız dedi Wilfred. Robert müfettişi kandırmış olabilir ama ailesini kandıramazdı. Ben hikayeyi Bayan Ellis'in kendisinden dinledim. Evet, bu da sizi tatmin etti sanırım. Ama ben uzun zamandır bütün ailenin bu işe karışıp karışmadığını sorguluyorum. Robert gerçekten onlara bir şey söylememiş miydi? Yoksa siz içeri girdiğinizde paravanın ardında ne olduğunu hepsi biliyorlar mıydı? Benim bu insanları tanıdığımı ve kendilerine kesin olarak güvendiğimi unutuyorsunuz sanırım. Elbette elbette diye Bay Parsons genç adamı yatıştırmak istercesine elini salladı. Ben bir İngiliz jürisinin ne karara varacağını düşünüyorum. Siz bile odaya girdiğinizde genel bir sinirlilik havasının hakim olduğunu hissettiniz. Hepsi bir sırrı paylaşıyorlarmış gibi davranmıyorlar mıydı yani? Ve olağan dışı bir şey olmadığı izlenimini vermek için kitap okumaya oturmamışlar mıydı? Bunu düşünmedim değil. Bayan Ellis'in okuduğu kitabı alıp başından ben girdiğimde okudukları yere kadar okudum. Tam 25 dakika sürdü. Bir rastlantı mıydı bu? Ama fal, Bayan Ellis'in aslında fal falan açmadığını, yalnız kağıtları elinde çevirdiğini siz kendiniz söylemiştiniz. Bu onun sinirli olmadığını gösterir aslında. Sinirli bir insan sakinleşmek için fal açar. Bay Ellis karısına işaret veriyordu. Belirli bir kağıdı gösterince okumayı kesecek. Amy ile beni odada yalnız bırakacaklardı. Kupanın üçlüsüydü şifreleri. Peki, ailenin suçsuz olduğunu kabul edelim. Ama ben yine de Robert'ın her şeyi açık açık söylediğine emin değilim. Öldürücü darbeyi onun indirdiğinden hiç kuşkum yok. İyi ama atladığınız bir nokta var Bay Parsons. Robert ellerini yıkamak için yukarı çıktığında banyonun ışıklarının yandığını gördünüz. Mektubunuzu atmaya da bundan sonra çıktınız. Mektubu atarken de Bayan Pettigrew'un kaçtığı ön kapıyı görmediniz. Orası doğru. Evet, buna mantıklı bir yanıt bulamam. Peki Bayan Halk'ın bu işteki rolü neydi? Cesedin yanında neşteri buldu ve bir kağıda sarıp götürdü. Sonra kan izlerini örtmek için kağıdın üstünde rosa kesti. Bıçağı ne yaptığını öğrenemedim. İşte bu noktada işe ben karışıyorum. Polis geldiğinde kadın açık olan penceremin önüne geldi ve aman tanrım cinayet diye bağırdı. Ben kapıya koştum. Kadın da o sırada bıçağı zambağımın altına sokuşturdu. Akıllıymış doğrusu. Öyledir. Robert'ın temiz gömleğine mürekkep dökmeyi de akıl eden oldu. İlk gömleğindeki kan lekelerini görmüş olmamdan kuşkulanmış. Bay Parsons, bu arada sizden de kuşkulandığımı itiraf etmeliyim. Zambak yüzünden mi? Ben cinayeti işlemediğimi kanıtlayabilirim. Banyonun ışığının yandığını gördüm. Çalışma odasının penceresinde olmasaydım göremezdim. Mektup atmaya gittim ama birkaç dakika sonra döndüm. Aksi halde halkın evden çıktığını göremezdim. O 12 dakika içinde eve girecek zaman bulabilir miydim? Hava yağmurlu ve rüzgarlıydı. Pencere de kapalıydı. İki amatör ellerinden geldiğince olayı aydınlattılar. Her şeyi bilemezlerdi. Bayan Pettigrew'un holde beklemekten sıkılıp bir şeyler atıştırmak üzere mutfağa girdiğini ve bu yüzden Robert'ın geçtiğini görmediğini bilemezlerdi. Bu nokta ancak ilk soruşturmada ortaya çıktı. Ve mahkeme de bundan yararlanarak Bayan Pettigrew'un cinayet sırasında akli dengesinin yerinde olmadığı kararına vardı. Son.